la kiwogo peti sina trabo. Ikamonini o sala kiwogo peti sina trabo. Ikala lela sina trabo wa mosiki ala konga. Ikala lela sina trabo wa mosiki ala konga. Mwaraba kame sala kiwogo kovanda na balinga. Mwana bata mesele ki kabina mizika bana konga. Mwana bata mesele ki kabina mizika bana konga. Bato ya mabe balala kate wogo na bana ya baninga. Bato ya mabe balala kate wogo na bana ya baninga. Ali musinga neko.